מחייכת, אבל כואב עוד. אלוהים אל תוותר לו. תרגישי את העול, לשטוף את הלכלום שהצטבר מכל הכעס. מסתגרת עם עצמך, אבל כדור של אש בפנים, את לא נותנת לי לגעת בכל מה שלא תמים. ספרי לי כל מה שיש, את כל מה ששמעת. ספרי כל מה מאזנת את עצמך, אבל עדיין יש בפנים, את לא נותנת לי לגעת בכל מה שלא תמים. ספרי לי כל מה שיש, את כל מה ששמעת. ספרי כל מה אבקש, כי את לא, את לא לבד. את מחייכת, אבל כואב הוא. תוותר לו.